Book 2 86 أسئلة الماضي 2 Питання минулий час 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Яку краватку ти носив؟ أية سيارة قد اشتريت؟ Який автомобіль ти купив؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ Яку газету ти передплатив؟ من رأيت؟ Кого ви бачили؟ من قابلت؟ Кого ви зустріли؟ من الذي تعرفت عليه؟ Кого ви пізнали؟ متى نهضت من النوم؟ Коли ви встали؟ متى بدأت؟ Коли ви почали؟ متى انتهيت؟ Коли ви припинили؟ لماذا استيقظت؟ Чому ви прокинулися؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Чому ви стали вчителем؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Чому ви взяли таксі؟ من أين أتيت؟ Звідки ви прийшли؟ إلى أين ذهبت؟ Куди ви ходили؟ أين كنت؟ Де ви були? من ساعدت؟ Кому ти допоміг? إلى من كتبت؟ Кому ти написав? من جاوبت؟ Кому ти відповів?